Sensin benim taptığım, sensin benim sevgilim. Kim ne derse inanma, bil ki yalan sevgilim. Sensin benim taptığım, sensin benim sevgilim. Yeter Allah aşkına, kaş atıp durma bana. Yeter Allah aşkına, kaş atıp durma bana. Bu koskoca dünyada kimim var, kimim var, kimim var senden başka? Kimim var, kimim var, kimim var senden başka? Böyle durup dururken darılmak üzme yollar. Hata kusur sayılmaz, sebepsiz bir şey olmaz. Böyle durup dururken darılmak üzme yollar. Yeter Allah aşkına, kaş atıp durma bana. Yeter Allah aşkına, naz edip durma bana. Bu koskoca dünyada kimim var, kimim var, kimim var senden başka? Kimim var, kimim var, kimim var senden başka?